navío nas veas e unha cimbra mariña. Quen tente porme cadeas a me primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado. Ciudades e de pasar a cantar traguendo na mão dereita a espada da libertad, como se un navío entrase de súpeto na ciudad traguendo a voar no mástil bandeiras de libertad. Benvidas un domingo máis a Ardentía en Radio Roncudo, Corme e Radio Neria en Corcubión. Hoxe neste mes fanse 15 anos do asesinato o 11 de novembro de 2007 do mozo antifascista madrileño Carlos Palomino a mans dun militar español nazi. Traemos o noso particular e personal homenaxe a Carlos Palomino e imos a reproducir hoxe un programa realizado na Radio Calimera días despois do asesinato de Carlos Palomino. Programa realizado polo amigo Edu con moito conto, no que nos narra o que sucedeu neses días e tamén hai unha entrevista a min mesmo que naquelas estaba por Madrid presente na primeira concentración de repulsa na Porta do Sol madrileña contra este asesinato. Mañán do 11 de novembro de 2007 fora convocada unha manifestación contra a inmigración por parte do partido de extrema dereita Democracia Nacional nun barrio con importante presencia inmigrante, por suposto coa permanente permiso da delegación do goberno de Madrid. Moi fácil les hai a estes nazis conseguir os permisos para manifestarse. Ese día Josué Estebanez, un soldado profesional neonazi, dirixíase a participar na mesma concentración, manifestación contra a inmigración. No metro topouse con uns xóvenes antifascistas, entre eles Carlos Palomino. Carlos, ao ver a este xoven nazi militar, con a sudadera nazi, recriminoulle, sin mediar palabra, sacou a súa navalla de 25 centímetros Josué Estebanez e matou no momento a Carlos Palomino. Non era o primeiro, nin sería o último asesinato por parte destes neonazis, tanto xóvenes antifascistas como inmigrantes, como todo o que pa eles cheira diferente. Non nos pode extrañar, xa o decía o dictador Paquito, todo queda atao e ben atao, e bastante atao quedou. Deixounos en lugar a Juan Carlitos, rei que forma parte desta monarquía bananera que é España, que nos venden como democracia plena, e non somos máis que unha monarquía bananera, sí, a justicia tomada por fascistas, as forzas de represión policiais e militares tomada por fascistas. Tiña razón o Paquito, todo queda atao e ben atao. Que dicir do Partido de Extrema Dereita Democracia Nacional, o convocante desta manifestación no 2007 contra a inmigración? Son os mesmos que agora están sentados no Parlamento aí en Madrid por parte de o Partido de Extrema Dereita Vox. Son os mesmos que están sentados por media Europa, por non dicir enteira, en todos os parlamentos. O blanqueo do fascismo nestas supostas democracias occidentais está vixente e cada vez é máis canteo, xa non se esconden. Nos 80, nos 90 estaban presentes, mas parecía que se escondían un pouco, agora xa non, non o necesitan. O fascismo é parte desta democracia, unha parte fundamental. E nos hoxe aquí en Ardentía, na Radio Roncudo, estamos pa lembrar a Carlos, irmao. Nos non olvidamos. O mellor homenaxe que podemos facerlle ao amigo Carlos é continuar a loita e denunciar este fascismo que nos reprime cada día. Madrid é unha cidade que naquela época, eu que andaba por aí apoiando estas loitas, era unha cidade quente, unha cidade onde os nazis campaban o seu ancho, con total complicidade da policía e dos poderes políticos e empresariais. Isto é o que hai denunciar. O fascismo vai da man dos grandes grupos empresariais, dos grandes partidos políticos. A dereita sempre bloqueou o fascismo, xa o facía na Alemania nazi, antes de que Hitler tomara o poder, democratamente, curiosamente. Fixerono sempre a dereita e o fascismo van da mao. Mas nós sempre estaremos de frente mirando os olhos a estes fascistas que campan paso ancha por todos os lugares, nos medios de comunicación, nas forzas de represión, en todas partes, nos xuzgaos, en todos lados berramos ben alto fascismo nunca máis, e brindámoslle por Carlos, o irmán Carlos. Moita forza para a súa familia, moita forza para a xente de Madrid e de todos os lugares do mundo que pelean contra o fascismo. Ardentía, arde mar, arde a vida. Reproducimos este como choconto do amigo Edu, grabado no 2007 tras a morte de Carlos Palomino. Qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando. imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no mundo, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Bem-vindas a Como Cho Conto da Radio Calimera. E hoxe, 20 de novembro, data sinalada no seu calendario pola morte de Franco, aquel dictador que sigue hoxe presente, imos falar do asasinato de Carlos Palomino, dese mozo de 16 anos, antifascista, asasinado en Madrid por un militar fascista. E para comenzar, nada mellor que ler o comunicado das súas compas, os seus compas antifascistas de Madrid. Este comunicado foi lido na concentración do sábado da Porta do Sol madrileña, onde estivo presente o noso compa Óscar, que en breve dará conta tamén neste programa do que ali se pasou. Di así o comunicado: no lo roubaron. Os fascistas leváronse a vida dun compa, dun amigo, Carlos Palomino, un rapaz de 16 anos antifascista que xa non voltará máis a súa casa. O domingo 11 de novembro, como resposta a convocatoria dunha manifa da ultradireita con claro corte xenófobo na zona operaria madrileña de Usera, o noso compa, o mesmo eco todas as que montamos xunto a él nese metro, saída da súa casa disposto a demostrarlles a ses fascistas que o lugar de nascemento dunha persoa non é motivo abondo para xulgarla e que as actitudes racistas non son benvidas nos bairros madrileños. Por iso, con este comunicado queremos denunciar que a día de hoxe, na suposta democracia na que vivemos, há manifestación racistas permitidas e protexidas polas autoridades. Mas non só iso, senón mesmo que os asistentes a estas manis son suxeitos armados, como o asasino do noso compa. Mas, por desgracia, iso non foi todo, pois nesa mesma agresión foi ferido no pulmón un outro compañeiro. E pois isto fose pouco, a policía no seu afán decidido de proteger aos racistas cargou con porrazos e pelotas de goma contra os manifestantes que protestábamos por este acto fascista. E durante esa carga un compa foi atacado a culatazos por estes axentes da lei e a orden. E logo foi detido xunto a outros dous máis. Os medios de comunicación insisten en querer facer ver que todo foi só unha pelexa entre bandas opostas de skinheads, mas a realidade é ben diferente para quen se atreva a mirarla de fronte. Estas agresións súmanse ao listado de vítimas que o fascismo e o racismo veñen causando na historia. A morte de Carlos non foi a dun morto por pandillismo. O noso compa morreu por defender o direito á vida das persoas sin separar a mirar a cor da súa pel ou o seu país de procedencia. Ningún respiro máis ao fascismo, ninguna agresión sen resposta. Seguindo aquí en Como Cho Conto, imos escoitar ahora a Carlos, un loitador madrileño que nos vai dar conta de como está organizado o fascismo por alá e mesmo o antifascismo. Damos de voz a Carlos. Tienes que tener en cuenta que durante todo el franquismo España fue no solamente institucionalmente un régimen fascista, sino que dio cobertura y dio cobijo y alojamiento a reputados ultraderechistas a nivel mundial, concretamente a gente muy destacada de lo que fue el régimen nacionalsocialista alemán. Una vez que muere Franco y se ponen en marcha todos los mecanismos para hacer del régimen pasado una institución respetable en el contexto europeo, en un formato de democracia monárquica constitucional que no cuestione las premisas políticas y económicas del franquismo, una de las consecuencias de toda esa componenda, de ese pacto, de ese mirar hacia otro lado por parte de muchas organizaciones de izquierda como el Partido Comunista o el PSOE, fue dejar intactas las estructuras represivas del Estado y las organizaciones políticas que le dieron cobertura durante aquella época, como fue la ultraderecha. Nunca se ilegalizó la ultraderecha, ni mucho menos entre las los acuerdos de la transición, hubo ninguna decisión por ilegalizar, como haya podido pasar en Italia o en Alemania, la simbología, el discurso, ni mucho menos. Es más, el fascismo aquí nunca se ha tratado como un delito, como se lo puede haber tratado en muchos países de Europa, porque aquí se ha convivido y buena parte de las élites políticas que se hicieron cargo de la transición fueron élites que participaron del poder durante el franquismo. Entonces, ese pacto que hubo entre organizaciones completamente entreguistas como el PSOE, como el PC, incluyó no cuestionar ese tipo de cosas, y por eso a día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquello. ¿Qué actividad tienen esos movimientos fascistas en España, y en ese momento están en una fase de crecimiento, de estabilidad o de reflujo? Bueno, hay que decir que lo que es la recomposición política del mundo en el que vivimos, y en concreto en nuestro país, ha dejado a ciertos sectores de la ultraderecha con el paso cambiado, por decirlo así, ¿no? O sea, donde han sabido reconstituirse como movimiento social o como movimiento político, por ejemplo en Francia o en algunos países de Centro Europa, ha sido en torno al tema de la inmigración y explotar las tensiones que se han podido generar con fenómenos como puede haber sido de la inmigración masiva o no tan masiva en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces, la ultraderecha española, que cuenta con un, por decirlo así, con una losa de ilegitimidad a sus espaldas muy grande a nivel social en este país, por decirlo así, ha padecido también su travesía del desierto como fenómeno de masas, ¿no? Desde lo que fue la experiencia de Fuerza Nueva en los primeros años de la transición, ¿no? La derecha civilizada, entre comillas, le comió el espacio político al franquismo, y la ultraderecha tradicional se vio reducida en términos, por ejemplo, electorales a un espacio muy limitado, ¿no? Entonces, los grandes esfuerzos que hay entre los diferentes grupos de la ultraderecha es cómo reconstituir un espacio político propio, fundamentalmente a través del discurso de la inseguridad y el de la xenofobia y el racismo, ¿no? Es una batalla política que ellos están librando, ni mucho menos la tienen ganada, y hay toda una serie de organizaciones, de militantes y de personas en los movimientos sociales y anticapitalistas de este país que se han propuesto hacer frente a eso, ¿no? Es un pulso que se dirime en los medios de comunicación, pero también se dirime en la calle, y es en ese contexto en el que se ha dado este enfrentamiento, la contramanifestación antirracista del otro día, y la muerte del compañero Carlos, ¿no? O sea que hay un movimiento, que es el movimiento antifascista, que tiene como su principal objetivo oponerse a la constitución de esos movimientos fascistas. Sí, o sea, el movimiento antifascista, fundamentalmente, de lo que yo pueda conocer más en Madrid, es un movimiento que tiene muchos años de historia, y por decirlo así, se ha constituido en un espacio bien definido, con un discurso y una práctica sólida, ¿no? En los últimos años podemos decir que sí ha sabido hacerse con un espacio propio en la calle, en las redes sociales, y buen ejemplo de ello es la respuesta que está viendo en este momento, ¿no? En que se ha demostrado que había, de una forma latente, por decirlo así, ¿no?, sectores muy amplios de la juventud y de las organizaciones de izquierda, fundamentalmente de todo tipo, ahí incluyo libertarios, gente más de cultura comunista, movimientos alternativos, desobedientes, que han sabido salir a dar la cara, un poco estructurados en torno a las propuestas del movimiento antifascista, ¿no? Vamos, es un movimiento con cierta solvencia, por decirlo así, ¿no? No es algo que haya surgido antes de ayer. Pues esto era lo que nos comentaban al respecto de cómo está estructurado o antifascismo en Madrid, e mesmo o fascismo. Un bo análise feito dende un compa da información, da contrainformación madrileño. Seguimos neste programa de Como cho conto. E para seguir ubicándoos en conto ao que se pasou estes días, pois vouvos a ler unha cartiña ao respecto. Só sei de ti que tiñas 16 anos, que vivías nun barrio operario de Madrid, que eras unha persoa máis en medio desa masa que habita a capital do Estado, que esa mañá, como non eras un máis na manada, erguéraste con ánimo de dicer que xa está ben de racismo, de intolerancia e de fascismo na túa comunidade, gobernada por una engreída fascistoide que tolera e legaliza manifestazóns nas que se fai apoloxía descarada do fascismo e da xenofobia. Esa muller que ten a súa parte de culpa na túa morte aos maus das fascistas de onte e de hoxe. Eu non te coñecía de nada, e oxalá que nunca tibera sabido de ti, porque se coñezo teu nome é porque os matarifes de sempre engadiron o teu nome a súa longa lista de crímenes. Eras o meu camarada, porque as miñas camaradas son as que luitan e plantan cara ao fascismo. Non eras o meu inimigo. As españolas non son inimigas das galegas, pois os inimigos das galegas son os mesmos da clase operario de todo o mundo. Os fascistas gostan de provocar, fan homenaxes aos grandes criminais do século XX, ameazan con total descaro desde os seus panfletos na rede e apalean persoas migrantes. Saen armados con facas de gran calibre e todo tipo de armas, sementando terror, e todo elo con as máis absoluta permisividade dos que se autodenominan os demócratas. É vergoñante ver día a día a cantidade de movilizacións prohibidas convocadas pola esquerda real con excusa de que poden derivar en actos violentos. Mas pola outra banda, os fascistas gozan de todo tipo de garantes legais e autorizacións para os seus actos racistas e mesmo son protexidos e custodiados polas forzas da orde. E gozan de impunidade. Nin o asasino de Aitor Zabaleta, nin o de Xosé Muguruza, nin o das outras moitas persoas asasinadas polo fascismo coñecerán nunca os rigores da firmeza democrática. Contan con cómplices nos medios que camuflan este terrorismo ultrafascista en bandas urbanas. Teñen cómplices entre a clase política que os amparan e aplauden, e o que é pior, teñen cómplices entre esa masa silenciosa que di que pasa de política, esa masa que se alarma pola queima dun caixeiro ou dunha cabina, mas que cala miserablemente ante estes feitos. E mesmo tamén contan con quien fai bo uso deles e os apupan. O capital apunta e o fascismo dispara. Estes canallas sempre foron os sicarios do capital, os matóns do capitalismo. A Galicia Internacionalista chora estes días por un cidadán de Castela, un mozo de 16 anos ao que asasinaron os nosos inimigos, os fascistas españois. Hoxe choramos por Carlos. Carlos, camarada, amigo. ¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Che, qué pasa contigo, tía! ¡Vámonos! ¡Conmigo te va a pasar! ¡Vale! ¡Que ando de lío en lío! ¡Que a mí no me pasa nada! ¡Vámonos! ¡Que a ti no te pasa nada! ¡Que a mí no me pasa nada! ¡Que a ti no te pasa nada! ¡Que a mí no me pasa nada! Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar. Pues después de este tema festivo reivindicativo de Descaradas, titulado Antifascista, vamos a leeros al respecto de esta situación criada de la postura delegada del gobierno de Madrid, Soledad Mestre. Esta señora do PSOE, Soledad Mestre, delegada do goberno en Madrid, ven de facer o papel de xustificar o asasinato político de Carlos e minusvalorar os feitos fascistas na mesma tónica dos medios, que insisten en falar como dunha liorta entre bandas juvenís. Así, Soledad Mestre declarou que o asasinato de Carlos non foi cometido durante a manifestación contra a inmigración convocada por Democracia Nacional, senón de camiño a ela. E subliñou que non foi unha agresión racista, dado que a vítima é española. Soledad Mestre engadiu que esa manifascista estaba autorizada por ser convocada por un partido legal que, por tanto, ten pleno direito a se manifestar. Pois con isto quero denunciar públicamente a impunidade con que se move a ultradereita e as bandas fascistas, arropadas institucionalmente por boa parte do PP, en este caso pola delegada do goberno do PSOE. Por non falar, claro está, da cobertura mediática que a Igrexa e a COPE en particular dan a toda a corrente de pensamento xenófoba, reaccionaria e da ultradereita. E este é o ambiente de complacencia con o fascismo que se vive no Estado español, con apoio e soporte que atopa a dereita ultra, é un caldo de cultivo para a mercer organización fascistas que, como Democracia Nacional, pretende facerse con o control das rúas. Mientras tanto, a COPE pretende o mesmo no plano mediático e o PP no político institucional. Como dicía, todo elo ante a pasividade e complacencia dun PSOE que colabora e permite manifas como a convocada por Democracia Nacional. Unha manifestación que tiña como escenario unha barriada popular de Madrid. E polo feito de permitir estos actos de exaltación fascista e xenófoba, en tanto a esquerda se nos poñen mil trabas para convocar concentrazóns ou facer actos. Esa é a realidade do Estado español. Mas non é só que amparen e protexan as convocatorias fascistas, sino tamén dan permisibilidade aos crímenes fascistas, que ás veces, moitas das veces, fican en nada, ou tan só en multas leves. Desde hai tempo, as agresións e provocacións fascistas van medrando. Días antes destes sucesos, apresentarase en Donostia o fascista coñecido In Estrillas, con o seu siniestro cortexo perfectamente protexido pola policía local desa cidade vasca. In Estrillas non fora lá por casualidade, senón para facer patente que eles son os guardiáns da unidade do seu país imaginario, España. Non foron quen de conseguir manifestarse, mas non creo que iso lles importara, pois xa conseguiran toda a publicidade e mesmo a protección estatal que permítelles dicer barbaridades do tipo «volveremos con tanques». Ainda que o que prometen non importa verdadeiramente, porque o que buscan xa o teñen conseguido. Facer ver que se debe contar con eles para frenar cualquier ansia de liberdade. O racismo que destilan estes energúmenos vais extendendo cada vez máis na pel de touro hispana. Cada vez es máis doado escutar entre os tertulianos dos medios de comunicación barbaridades do tipo «Os inmigrantes non son como nós, son negros feos como monos». Outras aportan falsidades como que as persoas inmigrantes son tratadas mellor con axudas que lle permiten pagarse pisos e ata comer, e mesmo tamén se lles procura asistencia médica de balde. «E a nós non, que temos que pagar», din os falsimedios. Así con estas, non sería de extrañar que un dos temas favoritos da vindoura campaña electoral será, sin dúbida, emigrantes fora, pois con el gañou Sarkozy na Franza e máis a dereita Suiza. En España o PP xa non pode seguir mentindo polo de 11M e van ter que buscar unha outra coisa. E isto, do medo emigrante, véndese moi ben. E máis sintoniza con o feito de reclamar a cotío a unidade da súa España. Estado policial, un Estado español donde o fascismo fixo paso a unha democracia sin transición ninguna, sin depuración ninguna de responsabilidades dos crímenes cometidos durante o fascismo. Curioso Estado español que aplaude as medidas de un garzón que quiso xulgar a Pinochet por os crímenes cometidos na ditadura argentina e que aquí deu carta branca para que siguieran no poder todos os fascistas instalados na ditadura franquista. Dicer que nunca se depuraron nin as forzas armadas, nin os corpos de seguridade, nin a xudicatura, nin, por suposto, as responsabilidades políticas de moitos que hoxe forman parte dese Partido Popular. Porque o fascismo é moito máis que unha corriente ideolóxica do pasado que algunos rememoran con obscena nostalgia. O fascismo é unha forma de entender a vida en común, é dicer, unha maneira de facer e comprender a política. E den ese punto de vista, há fascistas de moi diversa índole, mas todos da mesma pasta. E así algúns dáselle por rapar a súa cabeza, mas outros engomínanse o cabelo e peiteanse o bigote cada mañán. Uns non rematan a secundaria e outros dan aulas magistrais en universidades de prestixio, onde consideran que a extinción dos dinosaurios é solo unha hipótesis e a criación divina unha realidade. E así, mentras uns fascistas, pese ao seu exacerbado patriotismo, non son quen de sinalar nun mapa o país que reivindican como de seu, os outros envían tropas a lugares lonxanos para liquidar a moros infiéis. Mesmo tamén hai fascistas que non dubidan en masacrar povos en troque dos sustanciosos beneficios que aportan os recursos naturais dos territorios invadidos no nome da democracia. E tamén están aqueles que prefiren que todo fique no esquecemento, aqueles que se creen co direito de facer calar as demais, e que no nome das boas maneiras acusan de irrespetuosas a quen atrevémonos a erguer a voz cando se nos quere negar a palabra. E para transmitirnos as súas ideas contan co visto bo da maioría dos medios de comunicación. Así, no caso do asasinato de Carlos Palomino, non dubidaron todos os medios en titular como un choque de bandas en Madrid ao feito do asasinato, un morzo morto e varios feridos tras un enfrontamento entre bandas en Madrid. Así titularon EFE, ABC, El Mundo e mesmo El País. Mas, como de todas as persoas que quixeron saber, o que se pasou o domingo 11 de novembro foi que un neonazi apuñalou e asasinou no metro a un antifascista de 16 anos que ía desarmado. Sobre as bandas, si sábese que a banda que pertenece ao neonazi é unha banda armada, e esta banda armada chamase Forzas Armadas Españolas, pois o acusado é membro do Exército de Terra, en concreto, é soldado profesional destinado no Reximento Inmemorial do Rei. Por certo, a esta banda armada que actuou o domingo 11 en Madrid, a das Forzas Armadas Españolas, pagámola entre todas e mesmo apoquinamos para que merquen as súas mortíferas armas. En fin, aínda El País, ese periódico xornal supostamente progresista, foi máis alá dos días despois e nas súas editoriais se cuestionaron a legalización ou non dos partidos fascistas, e expresaron a súa preocupación de que o risgo meirande ao que se poden enfrontar os sistemas democráticos non é que unha minoría de ideoloxía nazi ou similar se manifeste dentro da lei, sino que o enfrentamento entre minorías acabe arrastrando sectores cada vez máis amplios da ciudadanía. Ou seja, dito dun outro xeito, o problema para el país non é que se manifesten neonazis con total impunidade, senón que cada vez haxa máis cidadáns dispostas a se enfrontar ao nazismo. Espectacular. Seguimos en este programa de Como Choconto. Imos agora a lervos un articuliño escrito por Carlo Fravetti, titulado L'arma máis poderosa. Considero pues moito interesante, deses xornalistas que gracias á existencia de medios alternativos podemos gozar e coñecer a verdade de moitos dos sucesos que acontecen máis alá de as nosas fronteiras visuais e auditivas. E así, en tanto aguardamos a chegada do noso compa, pois vamos a ler esta carta de A arma máis poderosa de Carlo Fravetti. As 5 ou 6 mulleres que todos os meses morren a mãos das súas parellas no Estado español non son senón a expresión máis brutal de unha implacable e generalizada guerra de xéneros. Mellor dito, da implacable e generalizada opresión de un xénero polo outro. Nunha sociedade tan machista como a nosa, é inevitável que os malos tratos infligidos a mulleres constitúan unha práctica sistemática e case sempre impune. E cando as agresións contanse por miles ou millóns, é unha mera cuestión probabilística que unhas resulten mortas. Analogamente, o asasinato de un mozo antifascista por un soldado profesional non é, en última instancia, sino unha expresión máis brutal de unha implacable e serializada loita de clases, como son tantos episodios difundidos polos grandes medios nos últimos tempos, e tantos outros que os grandes medios nunca difundirán. Todos temos visto ou vislumbrado nas nosas televisións a un antidisturbios abrindolle a cabeza a unha moza estudante que estaba a falar por telefone. Ou tamén temos visto un heroico defensor das nosas fronteiras pateando un africano caído no chan tras intentar saltar a valla da vergonza. Mesmo vimos varios mozos de escuadra paleando un detido esposado, ou un grupo de guardias civís matando a golpes a un cidadán que fora poñer unha denuncia. Os que protestan, as inmigrantes, as pequenos delincuentes, os acupas, marxinadas, as nacionalistas de esquerda, as antisistema, isto son os novos inimigos dos burgueses de sempre. Há que combatirlos por todos os medios. Os medios normais para combater a quen se supón que alteran ou ameazan a orden establecida son por definición as forzas de seguridade do Estado, mas para algún non son suficientes. Un fascista é un burgués asustado, en esa esquina da bella Europa que é a porta física de África e a porta cultural de Latinoamérica. Há moitos burgueses asustados, para quen o lucrativo negocio de explotar as migrantes e as mozas non compensa a suposta ameaza que certos migrantes e certos mozos representan. E así, nos seus excesos, a extrema direita vai a menudo en contra do mesmo orden que pretende defender e habitualmente reprimida polos poderes establecidos. Mas non nos engañemos. Os neonazis, os ultradireitistas, non son un tumor do sistema, sino a súa hipertrofia, a súa prolongación natural e inevitable, do mismo xeito que a violencia de xénero é a prolongación natural e inevitable do machismo. Non podemos deixarnos enganar tampouco pola consabida teoría dos dous demos, unha extrema direita e unha extrema esquerda equidistantes do equilibrio social, igualmente violentas, que acaban tocándose na súa irracional alonsamento do suposto Estado de Dereito. Os ultradireitistas, os neonazis, son asasinos, e moitas veces son amparados e tolerados por algúns sectores do poder e das forzas de seguridade. As antisistema lutan por un mundo máis xusto, nunca son amparados e rara vez son tolerados polos poderes establecidos, e non son criminais. Como moito rompen caseiros automáticos, unha resposta que non parece excesiva ante o asesinato de un dos seus, e que alude directamente á íntima relación entre o poder económico e a violencia fascista. Nesta España democrática, herdeira de Franco e dos reixes católicos, que chama a Festa Nacional a tortura pública de animais e que cada ano celebra como unha grotesca exhibición de armamento o xenocidio dos povos de América, nesta España que acepta un rei imposto por un dictador e que chama a democracia a un pacto entre oligarcas, podemos ter a certeza estadística de que van seguir morrendo mulleres ás mans das súas parellas, detidos ás mans dos seus torturadores e mozos antitotalitarios a mans de fascistas. Ahora é cuestión nosa facer algo para evitarlo. Temos a rede, temos a rúa, somos moitos e moitas, cada vez máis e moito mellores que os nosos inimigos, os inimigos dos povos do mundo. Eles teñen a segunda arma máis poderosa, que é o diñeiro, mas nós temos a primeira, que é a razón. Globalización, no la globalización. No estamos dispuestos a andar el camino marcado, el camino pactado por los ocho grandes, por los quince estados, por quienes se empeñan en hacer del mundo un inmenso negocio, un solo mercado a fuego marcado. De aquí en adelante, más alto y más claro, mucho más alto, mucho más claro. De aquí en adelante, más alto y más claro. De aquí en adelante, más alto y más claro, mucho más alto. Poder para el pueblo, pero sin el pueblo. La vieja consigna, el nuevo despotismo ilustrado con imágenes digitales, un mundo que está sometido al designio divino de la economía, de sus resultados, macroeconomía. El nuevo integrismo no reza otro dios que no sea el poder que le otorga el dinero. El dinero, su dinero, es quien dice que es malo y que es bueno. Ellos hablan siempre del futuro, de crecer como no hemos crecido, recorriendo juntos el camino que antes nunca se había recorrido, pero esto ya lo hemos vivido, esto mismo o muy parecido. El poder no. Pois seguimos aquí en Como Choconto, dándovos conta do que aconteceu en Madrid, do que acontece día a día. E temos aquí no estudio conosco a Óscar, que estivo presente este sábado na concentración antifascista de Madrid, en Porta do Sol, e vainos a contar como viu por ali os ánimos, como que estaba as cousiñas de na capital do estado. Hola, Óscar. Que tal? Pois como nos podemos imaginar, estaba, se respiraba tensión por todos, por todas as rúas e os barrios de Madrid. Nos chegamos ali o sábado para mediodía para concentración, non? Pero a historia non empezou o sábado, empezou o domingo. Eso notábase bastante no ambiente, non? A xente, os compañeros e as compañeras antifascistas levaban 5 días, 6 días ininterrumpidos de loita, de denuncia. Nada más chegar a Madrid xa te dabas conta por os muros, por as pintadas nos muros de Madrid, que había xente pois clamando venganza, con raiva, con dolor pola morte do compañeiro, e porque non é a primeira vez, non? Estamos falando que as agresións fascistas en Madrid, inda que a partir do ano 2000 disminuíron, na década dos 90, pois decenas de compañeiros e compañeiras foron mortos a mans dos nazis, non? Isto se respiraba no ambiente, non? Xa, non chegamos o sábado, pois a xente dos compañeiros e as compañeras ali arrastraban pois todos esos 6 días anteriores, desde a morte do compañeiro hasta o sábado, pois de constantes forcejados coa policía, de batidas buscando xente neonazi. Estaban bastante alerta, non? O sábado, o día da concentración no Porto do Sol, a consigna da xente que estivo toda a semana pois participando nesta, pois nas manis que se fixeron, pintando pola rúa, ademais, decidiron ter unha concentración un pouco tranquila, non? Por dos aspectos. Un aspecto pois que Madrid, o centro de Madrid, estaba militarizado totalmente, antidisturbios, helicóptero, demais, non era moi inteligente estar nunha plaza pois rodeado de 600 antidisturbios e dicirles o que pensas deles, non? E por outro lado tamén, esos 6 días anteriores de luta fixo que de esos 6 días de, digamos, estrés revolucionario, como se quera chamar, fixo que o sábado pois en a que se respiraba tensión, pois a concentración fora cunha consigna de, pois, de denuncia, de berrar ben alto que non nos queremos e que non nos vamos a deixar pasearse polas rúas como si nada, nin a eles, nin a xente que lle dan paro, non? Os políticos, as forzas de seguridade e demais. Pero bueno, había que decirlo tranquilamente, entre nos na concentración esta, que seríamos unhas 3.000, 4.000 personas, máis a xente que se quedou fora da Porta do Sol, porque para entrar na Porta do Sol había controles en todas as entradas, registros, identificacións e demais, non? En total seríamos uns 4.000, 5.000, cos que se quedaron fora, entre eles a familia do compañeiro, amigos directos. Entón era máis ben de recordo emotivo, pero con consigna un pouco de berrar e denunciar, pero de que non se liara, non? Parece ser que no outro lado da península do estado había outra xente con outras consignas así para, non? Cada cousa no seu momento, no seu lugar, non? En Madrid, aparte, por comentar un pouco que foi esa semana, o xoves houbera unha manifestación no barrio de Usera, e o viernes anterior, o día anterior á concentración, no barrio de Vallecas, non? En Vallecas, barrio, tanto Usera como Vallecas son barrios de tradición antifascista, de tradición de lucha obreira, ademais, no de Vallecas eran unhas 3.000 personas manifestándose por o barrio este madrileño, por o distrito de Vallecas. Tamén está convocada, aparte de esta de Usera, de Vallecas, e a concentración do sábado en Puerto do Sol, convocouse para este sábado unha manifestación pois contra o 20N, contra a morte do compañeiro, non? Hai diferencia entre esta manifestación e a concentración, non? A primeira é que a concentración do sábado en Porta do Sol era concentración, entón estás limitado, estás aislado pola policía, a consigna é estar tranquilo. Unha manifestación empeza a andar, e se supón que este fin de semana sí que estará movido en Madrid, non? Xa recordou se recordou o compañeiro, se compartiu o dor ca súa familia sin provocar máis detención nin máis agresión, nin nada, e agora unha vez superado este paso pois saberá que realmente pois a xente ali está bastante crispada, non? Está bastante, como exemplo, pois parece ser que esta foi a agresión do domingo, pero que os neonazis siguen dando voltas por Madrid, facendo cazas. De feito, na manifestación do viernes en Vallecas pois apareceron 2 coches de cabezas rapadas nazis, tiraron unhas botellas aos manifestantes e as manifestantes, unhas pedras, e se escaparon por patas no coche, non? Eles, digamos, que iso é a tensión que viven os compañeros e compañeras antifascistas, non? moito deles para que sirva de exemplo, non xa da, non da paranoia, porque é real do que do, da realidade que hai en Madrid. Algúns deles xa saen pois con capas de revistas gordas envoltas no peito por si hai enfrentamentos directos con bandas de nazis. Por outro lado, eles, é dicir, se están buscando, nos estamos buscando, non, non queremos que a historia acabe aí, non, porque a historia vende atrás, a historia hai que mirala. A historia en Madrid, igual que en diversos puntos do Estado español ou do mundo, porque os fascistas están por todos lados e por todos lugares, non entende de fronteiras, non? Digamos que en Madrid, nos anos 90 e nos anos anteriores, os grupos fascistas tiveron bastante forte, non? Na década dos 90, pois eran bastante frecuentes mortes de xente inmigrante, de compañeros antifascistas. Lembro-me dun compañero narcosindicalista que mataron por repartir panfletos en Madrid nos 90, da compañeira sudamericana Lucrecia, que simplemente por efecto de ser sudamericana mataron. E agora aquí non teño cifras, pero podemos falar que nos 90 víctimas de agresión fascistas e mortos directamente temos pois máis de unha decena tranquilamente. Estamos falando en dat, pois en números de dúcias, non? Se ven no principio do 2000 parece que disminuiu un pouco todo isto, agora pois volveu a aparecer con a morte do compañeiro, con outras agresións que non saen na televisión pero que son o día a día de Madrid. A xente en Madrid non quere que se volva a repetir o dos 90, non? Isto hai que cortarlo de raíz. Xa sabemos quenes son eles, son os que van armados, os que clavan coitelos no peito, os que pegan palizas 10 contra 1, non se poden andar con xogos ni con diálogos ni con palabras, non? Estamos cante auténticos asesinos, auténticos machitos, machistas, xenófobos, todo malo que pode ter unha persoa, pois o teñen todo xunto, con agresividade e unha violencia brutal. A maioría deles con coñecementos de artes marciais, con moito deles estando no exército, con teñen armas, acceso a armas, coñecen tácticas de autodefensa, non son unha pandilla. Isto non, como queren, como din na prensa, un conflito entre pandillas, skins antifas e skins antifascistas, non? É dicir, antifascistas e fascistas non é iso, é, ten moito máis, é moito máis grande, non? Eles o queren dicir que é un enfrentamento entre bandas, entre guetos que distintos di que son iguales, que son, a estética é a mesma, que as medidas políticas, non. Por un lado, o movemento antifascista está moita xente dentro, skin, non skin, con rastas, sin rastas, ou co pelo corto, largo, moreno ou rubio, non? Dende logo, somos moitos máis que eles, pero eles son bastante máis peligrosos porque os datos están aí, non? O compañeiro este está morto, outro está ferido de gravidade, e non é a primeira vez, nin será a última, non? E as agresións fascistas que non contan os medios nin a televisión son o día a día da xente en Madrid, os compañeros antifas, as cazas, os fachas por as rúas de Madrid son habitual, as palizas no metro tamén. O que pasa que só nos ou falan delas que non saen pola televisión, non? Pero realmente o problema vende atrás, da que agora igual pois creceu un pouco, non? Entre nós está a saber que facemos con eso. Ben, eu apuntaba antes de que viñeras que bueno, que estes grupos fascistas están moi ben organizados, teñen o amparo do goberno e incluso o apoio de partidos de, e por suposto de empresariado. É coñecido o caso en Valencia de que os de Elemento Este, que empresario de clubs de Alterne e mesmo propietario de empresas de seguridade, donde todos os matóns son, pues bueno, son destas correntes políticas que actúan como unha parte máis do sistema, ¿no? Son os encargados de facer ver a todo o mundo que se mova en contra do sistema de que eles van a ir a por eles. O sea, os nosos objetivos nunca foron ir contra as persoas, mas a deles sempre foron reprimir a quien se move un pouco para evitar que estas cousas muden, que esta falsa democracia na que vivemos, na que tamén instalados están eles, con seus diñeiros e seu poder, pois siga manténdose, e son apoiados e respaldados, e mesmo son falseadas as informacións que se dan a través dos medios para falar deles, non? Apuntabas tú moi ben que non é un problema entre fandas. Eles sí que son unha banda armada, incluso moitos deles pertenecen a esa banda armada coñecida, o Exército Español ou a Policía. Estabas comentando ahora a José Luis Roberto Navarro, do Cojo, o líder de España 2000, este partido neonazi, non digamos que o Cojo, xusto con Inestrida, son as figuras, as cabezas pues visibles de este, de estos partidos políticos, que por un lado le van un doble discurso, ¿no? Un discurso populista, moderado de cara a fachada, pero después por detrás, o cabrón, o cojo, o valenciano, estuvo una década de los 90 detrás de varios intentos de formación de grupos armados neonazis en Valencia, estuvo detrás una década de los 90, después, o tipo este, como un buen empresario, con vos contactos en muchos cartos, se mercó una aldea de destramento de grupos fascistas a la comunidad valenciana. Esta aldea fue pechada un año después por la Europol, debido a que ahí había neonazis de toda Europa, con órdenes de búsqueda, de prisión en diversos puntos, ¿no? Se ve en los 90, él no se escondía de esa forma de militancia, digamos, fascista. Ahora vemos que a partir del año 2000, cuando crean un partido este político España 2000, cambian o su discurso teórico, o se vuelven más populistas, pero al mismo tiempo siguen estando detrás los intentos de organización insurreccional fascista, ¿no? Están detrás, como bien apuntabas antes, o cojo, o dono de empresa de seguridad, donde le da curro a gente fascista de Valencia, a gente neonazi, dono de un gimnasio donde entrena a gente neonazi, en este gimnasio fan clase de valetudo, este arte marcial tan brutal que hay por ahí, o seu fillo, de feito, campeón de España de valetudo, aparte de ser presidente de la Asociación de Clubes de Alternes de Valencia. Non, que dicir, é interesante o papel que xogan esta xente, non se ven a 10 anos, 20, non escondía moito a súa faceta política, estaba máis a saco, a partir de 2000 se mete nun discurso populista, que as mesmas ideas e que a mesma loita, non? De feito, en Valencia, o cojo este, está detrás de cada desalojo de acoso, compañeros antifascistas, de feito, o ano pasado, no verano do ano pasado, que se queimou o centro social ocupado La Pilona, no Cabañal, nunca hubo ningún detido ni nada por parte de la policía, pero todo apunta claramente a xente do cojo, a xente de España 2000, que misma xente que custodió o desalojo de Malas Pulgas, que seguramente queimara o centro social ocupado La Pilona, pues que una vez queimado se os podían votar, ¿no? En Estrellas, pues otro que tampoco tenemos mucho que falar, que xa todo el mundo sabe o pedo que cogea, ¿no? Directamente, decir, por ejemplo, esta semana, o papel que le dan los medios a todo esto, es que un día de esta semana, nunca en una cadena de estas cutre de la televisión, una cadena nova, había un debate sobre la muerte del compañero, lo que se encontraba o famoso José Luis Roberto Navarro Cojo, que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Eso, pues, dice bastante poco y a realidad de dos medios de comunicación de masas burgueses sobre cómo tocan el tema. Aparte de decir que algo de banda es algo marginal, que no es así, pois por encima cando falan delo en profundidad, en análisis, quen fala non son os compañeros e as compañeras agredidas e que sufren estes fascistas. Quenes falan son, pois, o cojo, estaba tamén un líder de Democracia Nacional, un representante de Democracia Nacional, pois imaginadevos como foi este debate, non? Dicindo que, pois, nada, que les eran moi vos, que algo faría o compañero este, que, pois, demais merda, non? Pois o papel que xogan os medios é importante, e o respaldo da sociedade, eso é o principal. Eu coñezo máis o caso de Valencia, que por onde máis me movo, e ali José Luis Roberto Navarro o cojo é, digamos, unha personalidade da élite valenciana, amigo íntimo de Rita Barberá, alcaldesa do PP en Valencia, amigo íntimo do antigo subdelegado do goberno Juan Cotino, é dicir, que se codean ben, non? Sempre se ha habido que nos altos mandos da policía hai xente neonazi, xa da dictadura, na transición, nos 80, 90, e agora mesmo tamén, esta xente, pois, se codea bastante ben, efecto, como exemplo, do ben que das amistades que ten José Luis Roberto Navarro foi que a finales dos 90, durante toda esta oleada fascista que hubo en Valencia e a contraofensiva antifascista, pois un gimnasio do cojo sufriu un pequeno atentado, un pequeno artefacto caseiro que explotou e ocasionou danos materiales, non? Dicir que o día seguinte estaba a alcaldesa Rita Barberá sacando esa foto diante do gimnasio, cas vidrios rotos, no periódico valenciano, Rita e o cojo, dicindo que la respaldaba, que non iba a tolerar eses actos a empresarios coñecidos, non? Isto é o tipo de xente que nos enfrentamos. Bueno, dicer que estes partidos fascistas como a Alianza Nacional, Democracia Nacional ou España 2000 pues teñen permiso para presentarse ás eleccións, o sea, eles, aínda que sí que teñen membros coñecidos que con asesinatos detrás, moitas veces pues esas libres na fora, de feito hai membros que se presentan candidatos despois de ter pasado pola cárcel por asesinar a antifascistas, pues dicer que así como con Batasuna, con todo o que hai alrededor, enseguida todos os medios e todo o goberno e todo actúan e prohíben e legalizan a un partido por decir que algunos dos sus membros son membros de ETA, cuando rompen así incluso co que establecido legalmente, que non se pode acusar unha colectividade do que fan parte dos seus membros, mas a estes, pues non, nunca os van a ilegalizar. Efectivamente, estes partidiños, pues chegado o momento, pues comparten co PP o mesmo espacio político, e non sería de extrañar que en cualquier momento, pues, apresentaranse coaligados ás eleccións con a mesma política racista e xenófoba que mantén, por exemplo, o señor Sarkozy en Francia, ou a dereita suiza que acaba de ganar as eleccións en o Parlamento Suizo, ou moitos outros partidos nazis que hai por Europa e polos mesmo polos Estados Unidos, chámense demócratas, republicanos ou como queiran esconderse detrás de das siglas, ¿no? E eso, pues, mesmo estes partidos ahora mesmo acaban de convidar a un líder fascista yanqui vamos, totalmente declarado como líder da organización Ku Klux Klan, invítano aí tranquilamente a facer unos actos aí polo Estado español, e mesmo pues conta co parabén do goberno, porque non se lle poden prohibir actuacións privadas, din, mentras que son os mesmos que detiveron aí pouco a Arnaldo Otegi, a Fernando Barrena, a Petrio Coena, a Echevarría e a moitos dirixentes de Ribatasuna por reunirse privadamente con supostos membros do goberno, ¿no? Entón, están estos no caldeiro, os outros se poden reunir perfectamente con este fascista do Ku Klux Klan e darlle cobertura a iso sin cuestionarse nada ao respecto, ¿no? Vamos a escuchar un temiña música. Parece demasiado. Hemos cambiado de miedo, consenso por silencio. Han cambiado los tiempos, las formas, los modos y las modas, los métodos que son cada vez más útiles. Ejemplos de sometimiento. Contra el poder, venga el nombre que tenga. No al poder, venga de donde venga. Pues seguimos aquí en Como Choconto, o sea, fuera de horario, más como estamos aquí aguardando a que lleguen as nosas compas, os nosos compas da concentración antifascista que se tiña lugar hoxe aquí en Compostela, pues imos a seguir falando un tanto de esto, de esto que nos rodea, en la que aquí na Galiza, pues de momento estes grupúsculos fascistas non están así activos, non digamos que, non vamos decir que non haxa fascistas na Galiza, sino que, pues non, de momento non utilizan eses métodos tan brutais como están a acontecer en outras partes do Estado español. Mas con iso non quero decer que sexan grupúsculos. Esta xente son moitas. E non hai que esquecer que xa hubo situacións na historia donde estes fascistas foron aclamados por millóns de seguidores. Lembremos que Hitler e mesmo Mussolini chegaron ao poder por eleccións democráticas. E mesmo hoxe no mundo há bastantes presidentes desta onda fascista, aínda que se disimulen, escollidos, como non, por os electores e as electoras desa masa dormida que se deixa dominar. Ese fascismo está presente e impulsado dende os medios, onde se nos enseña a ter medo da xente migrante, da xente diferente, da xente que chega. Aquí na Galiza, pois, non chega. Sabemos que as cuestións económicas dá para que pouca xente se chegue hasta aquí. Mas no Estado español, por moitas das partes onde a xente migrante está se facéndose notar, pois existe esa situación de caza ao diferente, de ir a por eles e ao mesmo tempo meter un medo na sociedade a que eses diferentes son violentos e son os causantes de moitas das desgracias que acontecen agora, ¿no? De feito, os partidos fascistas soen buscar as súas bases electorais entre a xente máis deprimida do povo, eso sí, autóctonas do lugar, para que vexan a quen ven de fora como un peligro que vai a privarles de ter unha boa vida a eles, cando xa non a teñen realmente. Eu sobre o que dicías ti ahora, apuntar que unha das premisas para estes grupos de neonazis, non, para actuar, sempre teñen que ser nun número grande, non? Aquí na Galiza, como ben decías, non encontramos grandes grupos, grandes bandas de neonazis actuando. Pois eu creo un dos motivos porque habelos hailos, pero non en un pouco aillados, un pouco, pois, non, as súas premisas sempre con a cobardía que demostran os seus actos sempre teñen que ser, pois, en un número superior e pillar desprevenido un pouco, non? Aquí en Galiza, como digamos que hai bastante xente antifascista, xente de diversas ideologías ou autónoma, pero hai bastante, somos unha maioría aplastante, eles existen, o que pasa que guardan as súas ideas na casa e tampouco van paseándose por aí impunemente, non? Pero me lembro que cando vivía en Ferrol, uns anos, pois ali había algún que outro militar vindo de fora, neonazi, algún que outro militar da propia cidade, que lembro fai tres veranos, pois houve, pois deu varias palizas a compañeiros e tamén estas palizas lle foron de voltas, non? Tamén en Ourense tiveron problemas con algúns individuos neonazis, non? Pero bueno, ainda así na Galiza, pois temos esa lacra ainda que está aí un pouco escondida por a superioridade que hai, pero no momento en que se xan algún máis van a estar aí, entón o que hai que facer é que nos demos conta de que na nosa cidade, pobo, vila, aldea hai algún destes impresentables, pois hai que cortarlo de raíz, non? Eles empezarán a ser perigosos cando sean en vez de un, 4 ou 5, se hai un xa hai peligro, non? Nada, pois apuntar iso, non? Que hai, es aquí a realidade distinta, pero que eles están en todas partes, non? Inda que se sean máis visibles en grandes cidades como Madrid, Barna, Valencia e demais, eu creo que salvando Euskal Herria, seguro que ali hai algún camuflao, pero no resto, inda que non teña moita forza, están aí. De feito, moitas veces nos atopamos as paredes de Coruña, Lugo, de cidades galegas que aparecen con pintadas fachas neonazis, non? Alguén as fai. Outra cousa que as faiga é esconda man, que é eso, que esconda man e que se esconda él. Pero realmente están aí, en menor número, pero tamén é unha amenaza. É unha amenaza, pois eso, comentei o caso de Ferrol, de hai uns anos, este tipo sigue andando por aí, cada vez máis perigoso, máis grande e máis violento, non? Pois nada, este pequeno apunte, nada máis. Bueno, pues imos a dar contas a deste programa de Como Choconto, rematando dicéndovos que bueno, que estamos aquí á espera das compas e os compas que foron ata a concentración de Compostela, que tiña lugar hoxe a 7:30. Non sabemos aínda o que aconteceu, mas Óscar quere nos apuntar algo a respecto de cando viña para aquí, non? Si, non, eu cheguei hoxe a Santiago, non sabía nada da concentración, e cando viña para aquí para a radio as 7:00 xa me topei cunhas dúcias de compañeros e compañeiras que con pancartas e demais, e me imaginei, oye, pois igual hai algunha mani, non? Pero esta sospeita me a confirmei cando avanzo 200 metros pola zona nova, xa alo Parque da Alameda, e me atopo 5 grilleras antidisturbios aparcadas e os soldaditos baixando en fila india das grilleras, non? Así foi como me din conteo ese de que había manifestación. Por ver a xente aí, como ten que ser apoiar, a berrar e a recordar o compañeiro, e tamén porque vin os outros fascistas, os fascistas oficiais, os fascistas do Estado, os mercenarios do Estado, cando vin que se erixían con material antidisturbio tal hacia a plaza, pois me imaginei perfectamente que sí, que había unha manifestación, non? A ver que pasou, a ver se non hai que lamentar ninguna agresión fascista aquí en Compostela, destes fascistas que tan floja teñen a man e a porra, non? Pues sí, esperemos que bueno, que non sucedera nada que lamentar e que fora todo ben e que a demostración antifascista pues siga aí como en todas as partes do Estado español e mesmo de fora de Europa. Sabemos que teñen concentracións e manifestacións, no, por aí adiante, que a situación en Madrid parece ser que están agradecidos a todas estas mostras de solidaridade. Dicer que non son tales mostras de solidaridade, sino que mesmo sentir o mesmo que sinten eles, o rexeitamento que nos fai a nos mirar a esta xente con medo e con certo desprezo, é precisamente o mesmo que poden sentir os compas de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Belgrado, de Berlín, de Buenos Aires, de cualquier sitio do mundo. Para rematar, podíamos convidar a toda a xente escoita calimera que se apetece un fin de semana activo e divertido de turismo revolucionario, que se vais este sábado a Mani polo 20N contra a morte do compañeiro, que a verdade é que non sei desde onde sai, pero en internet está colgado. O sábado en Madrid, pois parece que vai a ser un pouco a V de Vendetta, non? Pois a ver que se pasa. Moitos veciños a todas, grazas por escuitarme a este programa Como Choconto, e seguimos aquí na Radio Calimera. Bueno, e gracias a Óscar por vir a facerme compaña e contarnos isto. De nada, por chegar tarde. Y lo que Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Si me despierto y que lucho, ese sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Despiértate. Será mío, si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Si me despierto y que lucho, ese sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré.